na kang makita, ay tila baliwala. Hindi man lang pinapansin ng aking damdamin. Ngunit nang makilala at ika'y makausap, biglang nagbago ang takbo ng aking isipan. Para bang may nabubuong kakaibang damdamin sa puso ko para lamang sa'yo? Ikaw lamang ang nagbigay ng kulay sa puso ko. Walang kabuhay-buhay sa piling mo, ilubos ang kaligayahan ko. Paano na kaya ako kung ika'y wala sa aking piling? Ang nais ko sa tuwing ay makita at matanaw ka, o kaya'y magkausap man lang kahit isang sagalit. Ngunit pag nariyan ka na, ay wala nang masabi. Umingiti na lamang habang ika'y tinitingnan. Bakit di ko maintindihan ang nadarama sa'yo? Basta't ang alam ko ay umiibig ako sa'yo. Ikaw lamang ang nagbigay ng kulay sa puso ko. Walang kabuhay-buhay sa piling mo, ilubos ang kaligayahan ko. Paano na kaya ako kung ika'y wala sa aking piling? Paano na kaya ako kung ika'y wala sa akin? Ikaw lamang ang nagbigay ng kulay sa puso ko. Walang kabuhay-buhay sa piling mo'y lubos ang kaligayahan ko. Paano na kaya ako kung ika'y wala sa aking piling?